Tace za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się. Liczba aut jest ograniczona. Bajk. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu odbędzie się w przyszły wtorek, przekazał marszałek Szymon Hołownia. Rolnicy zapowiadają protest, w Koszalinie na ulicę wyjedzie kilkadziesiąt ciągników. Tą sprawą 18 lat temu żyły media całego świata. W Portugalii wznowiono poszukiwania 4-letniej wtedy Madi. 10 czerwca ma się odbyć dodatkowe posiedzenie Sejmu, podczas którego parlamentarzyści zagłosują nad wotum zaufania dla rządu. Taką propozycję przekazał premierowi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podkreślił, że przekonał Donalda Tuska do nieco późniejszego terminu głosowania. Przekonałem pana premiera, że powinniśmy z tym jednak chwilę poczekać. Do momentu, w którym będziemy w stanie nie tylko pokazać, że mamy większość w Sejmie, którą i tak mamy, ale będziemy w stanie pokazać jakąś nową jakość w tym, co rzeczywiście dzisiaj w Polsce chcemy robić. Wicepremier z Lewicy Krzysztof Gawkowski mówi, że uzyskiwanie wotum zaufania przez rząd nie jest niczym nadzwyczajnym, szczególnie w momencie politycznego przesilenia, a takim jest wygrana w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego. Podjęcie tej decyzji przez premiera jest pewnym kierunkiem, który ma wskazać, że rząd ma zaplecze polityczne w Sejmie, a jednocześnie może swobodnie podejmować decyzje. Odbyło się spotkanie liderów, na którym padły jasne deklaracje, że wszystkie kluby parlamentarne będą wspierały ten rząd, dając temu wyraz w głosowaniu za udzieleniem wotu zaufania dla rządu Donalda Tuska, więc myślę, że w tej sprawie wszystko jest przesądzone. W polskim Sejmie wotum zaufania głosowano już 6 razy, z czego 2 razy wystąpił o to Donald Tusk w 2012 i 2014 roku. Pozostałe wnioski dotyczą wniosków Leszka Millera, Marka Belki i 2 razy Mateusza Morawieckiego. Jutro w Koszalinie odbędzie się protest rolników. Jak zapowiadają organizatorzy, demonstracja będzie miała pokojowy charakter z minimalnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Na ulicę miasta wjedzie od 40 do 60 ciągników oraz samochody osobowe. Start o godzinie 10 na placu Podorzynkowym. A powodem protestu jest brak odpowiedzi na postulaty rolników. Chodzi m.in. o sprzeciw wobec Zielonego Ładu, umowy handlowej Mercosur oraz obawy związane z napływem zboża z Ukrainy i krajów wschodnich, mówi przedstawiciel protestujący Patryk Turowski. Takim postulatem głównym dotyczącym generalnie rolnictwa to jest aplikacja suszowa, która w ogóle nie została uruchomiona, która w ogóle nie działa. Byliśmy na rozmowie z posłem Jarosławem Rzepą z PSL-u, który stwierdził, że prawdopodobnie ta aplikacja zostanie zdjęta i będzie przywrócone wcześniejsze szacowanie, czyli będzie komisja chodziła po polach. A w przypadku dalszego braku dialogu protesty mogą się zaostrzyć. W Portugalii wznowiono poszukiwania zaginionej 18 lat temu, 3-letniej wtedy Madi. Akcja policji została zlecona przez niemiecką prokuraturę, która prowadzi sprawę mężczyzny związanego z innymi przestępstwami seksualnymi. Według CNN Portugal przeszukania trwają w domu, w którym mieszkał Christian B. Prokuratura w niemieckim Brunszwiku szczegółów akcji nie podaje, potwierdzając jedynie, że działania są prowadzone, a portugalska policja uściśliła, że są prowadzone od wczoraj do piątku. Niemiec Christian B. jest od lat związany ze zniknięciem 4-letniej Madeleine McCann. Obecnie mężczyzna odbywa karę więzienia za gwałt na 72-letniej Amerykance, do którego doszło w tym samym Praia da Luz, gdzie zniknęła Madi. Na początku przyszłego roku B. ma wyjść na wolność. Mężczyzna miał też proces o kolejne 3 gwałty i 2 czyny pedofilskie, ale pół roku temu został uniewinniony. Brytyjka Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku, krótko przed 4 urodzinami. Prokuratura ocenia, że została uprowadzona i zabita. Ostatnie dotąd przeszukania w jej sprawie prowadzono w Portugalii w 2023 roku. Podobnie jak wcześniejsze, nie przyniosły przełomu. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Prawie 40 osób rozpoczęło w Ełku szkolenie podstawowe, które jest przepustką do służby w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Szkolenie trwa 16 dni, obejmuje taktykę, strzelanie i obsługę broni, terenoznawstwo, elementy survivalu i medycyny pola walki. Zawsze chciałem dołączyć do tej formacji, mówi jeden z ochotników, uczeń liceum mundurowego w Ełku. Dorastając niedaleko poligonu w Orzeszu, zawsze miałem do czynienia z wojskiem. Również moja rodzina jest dosyć mocno powiązana z wojskiem. W szeregach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej służy już ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, najwięcej spośród brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Klimat.

Kwiaty i zespół Loreń to nowy singiel zespołu. To tyle ode mnie, reszta należy do Państwa. Proszę dzwonić i pisać, jeśli Państwo chcą dzisiaj sobie przypomnieć jakiś ulubiony utwór. Nic nie stoi na przeszkodzie. Na przykład pan Grzegorz napisał, że prawie 30 lat temu pojawił się w kinach film Młode Wilki i prosi o piosenkę z tego filmu w wykonaniu zespołu Various Monks. Pewnie chodzi o Wolne Ptaki. Muzycznej poczcie UKF Wolne Ptaki i grupa Various Monks. A za chwilę The Police i Roxanne. O tę piosenkę prosi pan Darek, a ja przypomnę, że muzyczna poczta internetowa przyjmuje państwa propozycje przez całą dobę. UKF@polskieradio.pl, ale telefon czynny jest tylko między 12 a 13, także proszę wykorzystać swoją szansę również dziś. Ale teraz coś z internetu. Sen, wielki przebój grupy The Police w Trójce. Muzyczna poczta UKF na naszej antenie między 12 a 13 od poniedziałku do czwartku. Poczta działa w samą dobę, jak wspominałem wcześniej, ukf@polskieradio.pl, a ta telefoniczna między 12 a 13, 22 7 trójek i czas na pierwszy telefon dziś. Dzień dobry, po tej stronie Edyta z Gliwic. Moja propozycja na dzisiaj to Andrzej Załucha i utwór Magia to ja, a powód jest prosty, bo za mało Jędrusia na antenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy odczuwają ten brak. Do usłyszenia. A skoro za mało, to nadrabiamy zaległości. Gaś radia, gdy zapadasz w sen, tędy mogę wejść. Nie zasłaniaj lustra, kiedy śpisz, tędy mogę przyjść. Ja wiem, co możliwe jest i czego chcesz. Czy pamiętasz, jak do kuchni raz wpadł błękitny ptak? Magia to ja. Zegar bije, czas ucieka, żal każdego dnia. Spójrz na szybę, której gwiazda lśni, stamtąd mogę przyjść. Ja wiem, obiecywał już kiedyś ktoś, miałaś dość i zrozumiałaś ten pierwszy raz, co to za gra. Stara jak świat, wszystko swą cenę ma i żeby brać, trzeba coś dać. Czemu tak musi być? Nie wie nikt, tak musi być. Rozum bezradny jest, decyduj się, tak albo nie. Napięta skóra drga, czekam na znak. Magia to ja. ty swój sekret znaj. W bólu można też przyjemność mieć, to niezwykła rzecz. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, usta wiąże lęk. Sytuacje wypaczają sens, w serce jak młot, ciało jak hak. Miłość to strach, wszystko swoje cenę ma. I żeby brać, trzeba coś dać. Czemu tak musi być? Nie wynik, tak musi być. Rozum bezradny jest, decyduj się, tak albo nie. Napięta skóra drga, czekam na znak, magia to ja. Napięta skóra drga, czekam na znak, magia to ja. W muzycznej poczcie UKF dawno niesłyszany utwór Andrzeja Zauchy, Magia to ja. Co wydarzy się dalej? Zależy od Państwa. Proszę pisać i dzwonić 2273 UKF@polskieradio.pl. A przed nami prośba pana Radka, który wspomina, że dziś kolejna rocznica śmierci Roberta Brzelewskiego i prosi o nagranie Wolny Naród. Ja poszukałem tego nagrania, nawet mam płytę z tą piosenką, ale jakość nagrania koncertowego jest naprawdę mizerna. W związku z tym proponuję dziś zupełnie inny utwór, szczególny dla mnie swoją drogą, bo dzięki niemu znalazłem się w radiu. Idą ludzie Babilonu. Izrael. Idą ludzie Babilonu. ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Idą ludzie Babilonu. Marszowych kroków nie mogło zabraknąć. Idą ludzie Babilonu. Wielki przebój zespołu Izrael w Trójce. 22 i 7 trójek. Mariusz Zakrzewa, cały słuchacz Trójki. Chciałem zamówić piosenkę już bez dedykacji. Taki wykonawca, solista Rockwell, Knife. Bo to było kiedyś na liście przebojów Trójki. No, to było dawno temu, ale swoją drogą Rockwell to był kolega z dzieciństwa, między innymi Michaela Jacksona. Like a knife. Rok w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227@ukf.polskieradio.pl. Pan Bartosz chciałby dziś przypomnieć nagranie amerykańskiego zespołu Elvi, Return to the Moon. Dlaczego nie? Scratch a ticket with a leg of a cricket and I got triple Jesus. Cash it in for Siamese twin at the family firing range. I went to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I'm so excited the senators are fired. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Enter the Money, grupa Elvi w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. I może jeszcze raz coś po polsku? Tyla, ojczyznę kochać trzeba i szanować. Dla wszystkich Polaków, którzy poszli na wybory, w podziękowaniu. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło, należy też w całym.

trójce YouTube i The Unforgettable Fire. To tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze prośba pana Wojciecha, prośba o The Verve, Bittersweet Symphony. Poczta jutro po godzinie 12. Ja już za chwilę, tu Myśliwiecka 357. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia.